दिस गाय सिंगिंग? अरे होगा कोई बेचारा। आग दिल में, हो आग दिल में, आग दिल में लगी है कुछ ऐसी, दिल में तूफान उठा है कुछ ऐसा, कोई होगा ना दीवाना मेरे जैसा। गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा, गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा, आग दिल में लगी है कुछ ऐसी, दिल में तूफान उठा है कुछ ऐसा, कोई होगा ना दीवाना मेरे जैसा। गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा, गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा, गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा। हे आज है गरज बिजली की मेरी सांसों में, आज है गरज बिजली की मेरी सांसों में, आज है जरूर कोई बात मेरी आहों में, समुंदर में आग जो लगा दे, जो लहरों में प्यास जगा दे, जो जमाने को बना दे दीवाना। गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा, दिल में लगी है कुछ ऐसी, दिल में तूफान उठा है कुछ ऐसा। गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा, हो गाऊं मैं ऐसा गीत कौन सा। दिल में तूफान उठा है